Veľmi sa radujem, že vidím vás všetkých. Bardzo cieszę się, że mogę wszystkich was zobaczyć. A že s tou nádejou môžeme prichádzať znovu k Božiemu slovu, že nás znovu Božie slovo niečo naučí. Že s tou nádejou môžeme podchodiť do slova Božego, že znovu slovo Bože coś nás naučí. A bol by som tak rád, aby ste chápali, že prečo vlastne tieto texty čítam tak i za sebou? Tak byłbym wdzięczny albo cieszyłbym się, gdybyśmy zrozumieli, dlaczego właściwie ten ciąg tekstów czytam za sobą, pretože sledujem určitý vývoj toho Božieho požehnania v rodine. A to z tego celu, ponieważ ja właściwie zauważam jakby Boże błogosławieństwo w rodzinie, jego przebieg, ktorý sa rozvíja ako spúčka tá rúža. Ktorý rozvíja sa jak z penku tá rúža. Aby ste mali taký proste mali takú predstavu, že ako to vôbec Pán Boh má zamyslené s nami. Żebyśmy tak trochę wyobrazili sobie, w jaki sposób Pán Boh właściwie, co Pán Boh zamierza zrobić z nami. A abyśmy si všimli aj tie nedostatky a tie chyby, i ktoré tí predkovia, ktorí tam urobili. Żebyśmy zauważyli też, zwrócili uwagę na błędy i takie nedostatky, ktoré popełniali naši przodkowie. A abyśmy proste sa učili. Żebyśmy učili się z nich. My máme na Slovensku jedno také príslovie. Na Slováci máme také povedzenie, príslovie, že múdry sa učí na chybách druhých, že mądry učí się na błędach drugich, innych, ale hlúpy sa učí na svojich vlastných. Ale głupi učí się na svojich vlastných. Podľa toho ja musím byť strašne hlúpy. A więc według tego przysłowia muszę być głupi. Preto ja som sa na mnohých svojich chybách učil. Ponieważ dopiero na svojich vlastných błędach učiłem się. Ale vďaka Pánu, že som sa naučil. Ale dzięki Pánu, že naučiłem się czegoś. Mnoho som sa toho naučil. A właściwie wiele się naučiłem. Keby som bol lepšie bol pozoroval na Božie slovo. Gdybym bardziej zwracał uwagę na Słowo Boże. Keby som sa bol lepšie otvorenejšími očami díval. Gdybym patrzył bardziej przez otwarte oczy. Nemusel som prežiť v živote toľké bolesti. Nemusiałbym przeżywać w życiu tyle bolesti. Toľko sklamaní. Tyle z frustrácií, zawodu. A toľko zranení. I tyle zranień. Ktoré som si, za ktoré si môžem vo veľkej miere aj ja sám. V ktoré v veľkej miere ja sám jestem odpovedzialny za to. My sme všetci v jednej vážnej škole. Wszyscy jesteśmy uczestnikami jednej poważnej szkoły. To jest szkoła żywota. A ta szkoła nazywa się szkoła życia. Ale jest veľmi dôležité, abyśmy wiedzieli, kto jest nasz profesor. Ale bardzo ważne jest, żeby poznać, wiedzieć, kim jest nasz profesor, nauczyciel. Po jednom kazaniu niekto przyszedł za mną a pytał sama. Po jednej usłudze ktoś podchodzi do mnie i pyta: kto był twoim učiteľom? Kto je takým tvojim vzorom, bratčanko? Kto je s takým tvojim vzorem? Kto učil tebe, Šanko? Brat Derek Prince? Či Derek Prince, od neho vzorovávaš? Alebo od brata Bonkeho sa učíš? Alebo či brat Bonke naučiteľem byl tvojim? Alebo ktorí to boli tí učiteľi? Alebo ktorý z nich poprostu byl takým tvojim naučiteľem, mentorem? A ja som sa prvýkrát vlastne nad tým tak hlbšie zamyslel. I właśnie wtedy pierwszy raz tak głębiej zastanowiłem się nad tym pytaniem. A uvedomil som si, že mojim učiteľom neboli ľudia. I tak właściwie to došedem do wniosku, že moimi naučiteľami nebyli ľudia. Ale mojim učiteľom bol Pán Ježiš. Ale mojim naučiteľom bol Pán Jezus. A ja vám tak prajem, aby v tejto škole života. I życzę vám, żeby v tej škole życia tým triednym profesorom vám bol takým tým takým klasovým naučiteľom, profesorem byl dla nás Pán Jezus. Aby ste sa od neho učili. Že by sme od neho učili sa. Aby sme sa jemu zodpovedali. Že by sme byli jemu odpovedialní. A dosť je, keď budeš jak ako jeho učiteľ. I poprostu vystarčí, jeżeli učeň bude podobný do mistra. To povedal Pán Ježiš. Pán Jezus tak povedal. A my sa chceme jemu podobať. A chceme podobať sa jemu. My sa nechceme tomu, tomu, alebo tamtomu. My nechceme podobať sa tamtému, tému, ešte komuž. Ale my sa chceme podobať Pánu Ježišovi. Ale chceme podobať sa Pánu Jezusovi. My chceme jeho nasledovať. Chceme nasledovať go. A tak teraz už k téme. A więc teraz už do tématu. Ale ešte jedno zaujímavú príhodu. Ale ešte takom čekavostke předtem. Včera deti niesli na takom tanieriku zákusky. Včera aj dieťaky niesli na takým taléžu častka také. A ako niesol tu po tých schodoch tie keksíky. I jak tie častečka niesú po tých schodách tutaj. Tak jeden keksík mu spadol. To jedno častečko spadlo z tego taléžika na schody. Tak sa zohol preto. A więc on próbował to podnieść, to ciasteczko. A polovica taniera sa mu vysypala. A jednocześnie połowa tego talerza po prostu zesunęła mu się na schody. A wtedy som si spomenul. I wtedy dopiero wspomniałem. Że jakie są dzieci. Na to właściwie jakie są dzieci. A ja kiedy som bol asi tak wielki jak oni. I ja kiedy byłem w ich wieku. Można, że o nieco starszy. Może trochę starszy. Mamka ma poslala, aby som zobral... Priniesol pre babku obed. Mama vyslala mne, žebym priniesol dla babči obiad. A tak viete, ja som to hompával v ruke. A więc ja tak šedujem tak ražne s tým. A bolo tak čerstvo napadaný trošku, tak jemne sneh. I tak sneh troch spadl, neviele tego snehu. A nevidel som, že pod snehom je... Ľadová. A nevidiałem, že po prostu ten śnieg kryje pod sobą lód. A tak som sa pošmykol na tom ľade. A więc pošliznąłem się na tym lodzie. Vyhodil som ten obed. Vyrzuciłem po prostu ten obiad. A tie makové rezance sa rozleteli i po okolí. I te makarony z makiem po prostu wyleciały do powietrza. No, ale ja som chcel babke zobrať makarony. No ale chciałem pozbierać te makarony dla babci. Tak som chodil a zbieral. A więc chodziłem i zbierałem po tym śniegu, szukałem makaronów. Wiecie si to predstaviť. Potraficie sobie to wyobrazić. Że te makowe makarony boli jeszcze makowejsze. Że te makarony z makiem jeszcze bardziej tego maku miały sobie niż przedtem. Ale na szczęście babka mala len jeden. A na szczęście moja babcia miała tylko jeden ząb. A nie szkripało jej to między zubami. Nie czuła, jak to tak między zębami drżąży. Len sa ma potom opýtala, ty synu. Potem spýtala mne, synu. Nevysypali sa ti. Nevysypałeś ty przypadkiem tego? Ale, no tak trochu. Ja mówię, no trochę tak. No tak mi to pripomenulo tých chlapcom. A więc przypomniało mi to moje dzieciństwo. Keď som videl, ako oni posypali tie... Kedy videlem, jak schody boli pevné častek. Ale to len preto, aby sme sa trošku osviežili. Ale to tylko dlatego, že by sme trochę po prostu odświeżili się. Tým príbehom. Właśnie przez te ilustrácie. A teraz sa vráťme k tejto téme. Teraz povrúťme do tematu. Je to veľmi zaujímavé. Bardzo ciekawe jest, že Pán Boh... Skúša vieru človeka. Že Pán Búh prúbuje viare, došviadča viare človeka. Také veľké zasľúbenie Boh dal Abrahamovi. Také veľké obietnice Pán Búh dal do Abrahama. A pozrite sa, tieto zasľúbenia, ktoré boli dané Abrahamovi, naraz dedí aj Izák. I popatrzcie, te obietnice, ktoré Pán Búh dal do Abrahama, nagle odziedziczy Izák tak samo. Tak isto, tie isté sľuby, ktoré mal jeho otec, tak samo zostáva aj on. Také same obietnice, ktoré jeho táta otrzymal, tak samo i on otrzymuje. A možno, že by ste si mysleli, no táta mal jedného syna, no tak už Izák bude mať aspoň 12. No môže pomyšleli by ste, no že táta miał tylko jedného syna, no Izák no na pewno už bude miał co najmniej 12 dzieci. Ale musím vám povedať, že... Božie sľuby sú tu. Ale muszę powiedzieć do was, że Boże obietnice są tutaj. Ale nakoľko veľké je Božie zasľúbenie. Ale na ile duže jest Boża obietnica? Nezabudnime, že tak veľké sú aj skúšky viery. Nie zapomnijmy, že tak samo potężne są i doświadczenia wiary. Sme Bożymi dziećmi. Jesteśmy dziećmi Bożymi. A ja sa vás pýtam. I chciałbym zadać wam pytanie. Które zasľúbenia patria nám? Które obietnice należą do nás? Čo by ste mi na toto povedali? Jaká byłaby vaša odpoveď? Viete, čo ja vám poviem? Či viete, co ja vám poviem? Všetky sľuby Božie sú naše. Všetky Božie obietnice sú dla nás. Pán Boh nie sľubí. No, tu, tomuto človeku ja sľubím niečo viac, Šankovi menej. Pán Boh nepovie, no temu človekovi ja obiecam coś viacej, Šankovi mniej. Nie. Všetky sľuby Božie sú naše. Všetky Božie obietnice sú dla nás. A máme veľké zasľúbenia Božie. I máme veľké Božie obietnice. Veľké. Naprawdę veľké. To požehnanie, čo Boh pripravil pre nás. To blagoslovenstvo, ktoré Pán Boh pripravil dla nás. To je také veľké bremeno. To je také potężne břemie, že niektorí to nedokážu uniesť. Že niektorí ľudia nepotrafia zniesť to. A ukáže sa, že nie sú hodní toho. I okazuje sa, že nie sú godní tego. Stroskocu. A po prostu rozbiją się. Stroskocu vo viere. Będą rozbitkami w wierze. Mnohokrát som si dával otázku, jak je to možné, že takí vzácni Boží služobníci... Veľa razy zadávam sobie pytanie, jak to je v ogóle možlivé, že tací cenní Boží súdzi... Také veľké divy Pán Boh skrze nich... Také nesamovité cuda Pán Boh přes nich vykonýval... Stroskotali vo viere. Stali sa rozbitkami v viere. Viete, prečo to je? Či vieš dlačego? Lebo Boh neželie svojich darov. Ponieważ Pán Bóg nežaluje svojich darov. A on je bohatý vo svojom požehnaní. Je bohatý v svojom blagoslovenstve. Ale potrebujeme mať skúšky viery. Ale vlastne v tým celu my musíme mať doświadczenia viary. Aby sa ukázalo, či sme zreli už preto, aby to... To, čo Pán Boh pre nás prichystal, či nám to môže dať. Żeby okazało się, czy jesteśmy już dojrzali dlatego, że dlatego co Pán Bóg dla nás przygotował, czy może nám to dať. A musím vám žiaľ povedať. A niestety muszę vám powiedzieć, že mám mnohé svedectvá v svojej blízkosti. Že wiele świadectw mám v svojej blízkosti, že Boží mužovia alebo aj Božie ženy vzali veľké Božie požehnania v živote. Ľudí Božích mężów i którzy wzięli takie odebrali od Pana wielkie Boże błogosławieństwa. A neskôr sa ukázalo, že neboli hodní. A później okazało się, že nie byli godni, či nie byli dojrzali na to, żeby to przyjąć. Stroskotali vo viere. Stali się rozbitkami w wierze. A teraz sú v rozvalinách svojho života. I teraz znajdujú sa v grúzach svojho života. Poviem vám jeden veľmi krátky príbeh. Bardzo krótky príklad poviem. Mám jedného priateľa. Mám priateľa, s ktorým sme spolu ako mladé rodiny tak zápasili v živote. S ktorým razem tak ako mladé manželstva, oni i ja valčili sme, spierali sme sa navzájom v živote. A my si vzájomne pomáhali. A więc pomagali sme sobie vzájomne. Boli sme veľmi jednoduchí ľudia. Taci byli sme takými prostými ľuďmi. A nemali sme zdroje, finančné zdroje. Nemieli sme jakieś źródła finansowe za duże. Ja som si postavil ten dom, o ktorom som vám už hovoril. Vybudovalem sobie ten dom, o ktorom vám předtem povedalem. A v tom som mal určitú finančnú hodnotu, záruku. I właściwie ten dom to był jakby moja największa finansowa gwarancja, czy w tym miałem swoje pieniądze największe. A on prišiel, tento môj priateľ prišiel za mnou a hovorí, brat Alexander, nemohol by si mi dať ten tvoj dom do zálohy, ja by som si zobral veľkú pôžičku A začal by som ten mój podnikać. Przyjaciel podszedł do mnie i powiedział: bracie Aleksandrze, czy nie mógłbyś ten swój dom dać mi do gwarancji? Ja chciałbym wziąć po prostu kredyt i chciałbym zacząć biznes. A ja som tak mal rád, úprimne rád, że... Tak bardzo go kochałem, tak lubiałem go. Tak som povedal, samozrejme, tu je môj dom. I povedal, oczywiście, to jest mój dom i daję go tobie. Do zálohy, do banku. Do banku. Jako gwarancję. A on povedal, Pán Boh mi slúbil, že ma veľmi požehná. A on povedal, Pán Boh obiecał mi, že bardzo mnie pobłogosławi. A ja som tomu veril. Wierzyłem w to. A prišli veľké ťažkosti. Prišli trudności w jego życie. Ale málo, že nepredali mi dom z ponad hlavy. I tylko po prostu o mało nie sprzedali mój dom. Ale keď som videl jeho vieru. Ale keď widziałem jego wiarę. A hovoril, ja viem, že Boh ma chce požehnať. I on mówił, ja wiem, že Pán Boh chce mnie pobogosławić. Aleksander, pomôž mi ešte raz zoberem novú požičku. A on mówi, Aleksandrze, pomóż mi, jeszcze raz wezmę nowy kredyt. A tentokrát ma už Pán Boh požehnal. A tym razem Pán Boh już pobłogosławi mnie. A skutočne ho Pán Boh požehnal. Naprawdę pobłogosławił go. Stał się jeden z najbogatszych mężów w całym mieście. Po prostu stał się jednym z najbogatszych ludzi w mieście. A wiem, że som mal určitý dosť vážny problém. Wiem, że miałem taki poważny problem. Był to finansowy problem. Problem finansowy w ten czas. A tak som sa rozhodol, že ho navštívim. A więc zdecydowałem, że odwiedzę go w biurze. A keď sedel vo svojej kancelárii. A kiedy siedział w swoim biurze, veľké bicie, hodiny drahé. Takie drogie zegary tam takie staré, archiwalne stały. Mramorový stôl. Marmurový stół. Celá miestnosť bola ako keby ste do nejakého mafiánskeho paláca vošli. Całe pomieszczenie wyglądało tak, jakbyśmy do jakiegoś, nie wiem, mafijnego pałacu weszli. A keď som vošiel dnu? Kiedy wszedłem do środka? Pozdravím sa mu. Powiem, czy pozdrowię go. Siedział w takim krześle. Siedział w takim krześle. No, co potrzebujesz, Aleksandrze? I on tak mnie pyta, no, co ci jest potrzebne, Aleksandrze? Taką bolest som dostal do swojego serca. I taki ból miałem w swoim sercu. Som mu povedal, i powiedziałem, nic nie potrzebuję. Teraz już nic nie jest mi potrzebne. Chcę som ťa len widzieć. Chciałem po prostu widzieć, zobaczyć cię. No ale ja nie mam czas. A on mówi, no ale ja nie mam czasu teraz. Dobra. Ja mówię, dobrze. Niech ci Pan Bóg żyje. Niech Pan Bóg cię błogosławi. A tak som odišiel. A wyszedłem. Nie rozumiałem, co się właśnie stało. Właściwie to nie mogłem zrozumieć, co się wtedy stało. Ale jego małżeństwo zaczęło upadać. Ale jego małżeństwo zaczęło upadać. Mężelka mu hodila klucze do głowy. Żona mu rzuciła kluczami w głowę. A on proste, on sa nie wiedział poniżyć. I po prostu nie potrafił uniżyć się. Pretože już cítil sa tak finančne a sociálne zabezpečený. Ponieważ czuł się tak finansowo i socjalnie pewny, że on sa nie potrzebował pokorić. Że on nie potrzebował skruszyć się przed nikim. Rozpadło się jego małżeństwo. Jego małżeństwo rozpadło się. Chłopiec sam polamał na motorkę. Chłopak po prostu miał wypadek na motocyklu. Proste bolest za bolestią. A więc ból za bólem. Tragedia za tragedią. A dziwał sam się. I patrzyłem na niego. A mówię, jak jest to możliwe? Mówiłem, jak to jest możliwe? Taki Boży człowiek. Taki Boży człowiek to był. Takiej wiary. Taką wiarę miał. Co się to właśnie stało? Co właściwie to się wydarzyło? Pan Bóg napełnił przy nią sluby. Pan Bóg spełnił swoje obietnice. Wielmi ho pożegnał. Bardzo pobłogosławił jego życie. Ale musím vám povedať, že nakoniec ukázalo sa, že on nie je hodný toho požehnania. Ale muszę powiedzieć wam, że w końcu okazało się, że to on nie jest godzien tego błogosławieństwa. Stroskotal. Stał się rozbitkiem. Pretože nie mal charakter pre to požehnanie. Ponieważ nie miał charakteru dla tego błogosławieństwa. Jeho słaby charakter zlyhał. Jego słaby charakter po prostu nie wytrzymał. A preto przychodzą skúšky. I dlatego właściwie te próby, doświadczenia przychodzą. Preto przychodzą ciężkości do życia. Dlatego trudności przychodzą w życie człowieka. Aby się ukazało. Żeby okazało się, na kolko pożegnania jest twój żywot schopny unieść. Ile błogosławieństwa to twoje życie może znieść? Można, że si myślisz, no gdyby som miał tylko a tylko pieniędzy. Może teraz pomyślisz, no gdybym był tak bogaty, miał tyle pieniędzy. Gdyby som miał takie a takie wielkie możliwości. Gdybym miał takie ogromne możliwości i źródła. Tak by som určite, że by som na Božie dielo dawał. Na pewno po prostu dawałbym dużo pieniędzy na Boże sprawy, Boże dzieło. A on mi tak mówił. Braciszanko, jak mi dasz ten dom do zarobku. On tak samo do mnie mówił, braciszanko, kiedy, jeżeli dasz mi ten dom do gwarancji, w zastaw. A będziesz ewangelizować. I ty będziesz miał ewangelizację. Tak ja ci kupię całe zariadenie na ewangelizację. To ja kupię ci cały sprzęt potrzebny do tej ewangelizacji. Jak będzie trzeba autobus, jeżeli prenosny autobus. Trzeba być autobus transportowy, żeby to wszystko przewoził. A Pan Bóg go bardzo pożegnał. I Pan Bóg naprawdę bardzo go pobłogosławił. On tak to mógł kupić ten autobus. Właściwie w ten sposób mógł kupić ten autobus. Ale do dzisiejszego dnia. Ale do dzisiejszego dnia nic. Nie mam nic. Teda nie od niego. A więc przynajmniej nie od niego. Ale powiem wam dobrą sprawę. Ale powiem wam dobrą wiadomość. Asi przed pół rokiem. Chyba pół roku temu. Przyszedł ma nawściwić. Przyszedł do mnie z wizytą. Jako marnotrawny syn. Tak jak syn marnotrawny. A mówi, Szanko, ja mam wszystko. I mówi, Szanko, wszystko mam. Ale nie mam Pana Jezusa. Tylko nie mam Pana Jezusa. A płakał. I płakał wtedy. Moja rodzina jest rozsypana. Moja rodzina rozpadła się. Moi synowie wyrasli. Moi synowie wyrośli. Już im nie mogę ja rozkazywać. Nie mogę już im po prostu nakazywać nic. Przeszedł żywot. I życie przebiegło. Jest prawda, że wiele pieniędzy som mal, wiele som aj minul. Rzeczywiście byłem bardzo bogaty i bardzo wiele wydałem. Przeszedł mój żywot. Życie minęło. Som stary dziadek. Jestem stary dziad. A czuję, że jestem sam. I czuję, że jestem samotny. Pozrite się, nie uniesł to pożegnanie. Popatrzcie, nie potrafił znieść to Boże błogosławieństwo. Tak som sa modlil z nim a nawrócił się k Panu. A więc modliłem się z nim i on obrócił się do Pana. A teraz zaczynają kontaktować ze swoją małżonką. I teraz zaczynają mieć kontakty ze swoją żoną. Ale 20 roków. Więcej jako 20 roków wypadku. Ale więcej jak 20 lat po prostu jakby zniknęło z jego małżeństwa. Stracił sobie im żywot. Zgubili życie. Nie uniesli pożegnania. Po prostu nie znieśli tego błogosławieństwa. Dlaczego Pan Bóg nie dał hneď Izákovi to wielkie pożegnanie, o którym mu mówił? Dlaczego Pan Bóg zaraz nie dał do Izákovi to wielkie błogosławieństwo, które mu obiecał? Tak aj on, jako aj jego ojciec Abraham, idzie do Gerary, do ziemi Gerary. Tak samo on i jego ojciec, jak jego ojciec Abraham, idzie do ziemi Gerary. Ponieważ ucieka przed głodem. Ponieważ po prostu ucieka przed głodem. A gdzie jest to pożegnanie? A więc gdzie jest to błogosławieństwo? Kiedy musi uciekać przed głodem. Kiedy musi uciekać przed głodem. Wiesz, jak Pan Bóg chce cię bardzo nasycić. Wiesz, kiedy Pan Bóg chce nasycić cię bardzo. Najpierw ci da skusić, jaki jest głód. To najpierw da wypróbować ci, jak smakuje głód. Abyś si wiedział ważyć to, co ci da. Żebyś potrafił cenić sobie to, co on ci ma zamiar dać. Wiecie, co som ja spoznał? Czy wiecie, co zrozumiałem? Zawsze, kiedy Pan Bóg ma materialnie, idzie pożegnać. Zawsze, kiedy Pan Bóg po prostu materialnie chce błogosławić mnie. Najpierw poszle złodziejów. Najpierw wyślę po prostu złodziei. A kiedy mi złodzieje nieco odniesu? A kiedy złodzieje ukradną mi coś, zabiorą? Tak widzę, tak wnímam, ako za Pan dziwa, tak to mlczki za dziwa na moje serce. To widzę, jak Pan Jezus po prostu cichaczem obserwuje moje serce. Zażyliście taką to skúsenosť? Czy takie doświadczenie po prostu, czy znacie takiego coś? Że co ten mój charakter robi? A więc co teraz mój charakter, co on zrobi? A kiedy ja chwalim Pana? A kiedy chwalę Pana? A żegnam jeszcze tych swoich złodziejów. I błogosławię i tych, którzy ukradli mi to. Tak Pan mi da bardzo wielkie pożegnanie. To Pan Bóg da mi wielkie błogosławieństwo. Ale kiedy mój charakter, moje wnętrze się ukaże, że nie są godny tego, co chcę dać. Ale kiedy mój charakter, moje wnętrze okaże się, że nie jest godne tego, co Pan zamierza mi dać. Tak jeszcze to, co mam, z tego mi uberę. To wtedy i to, co mam, to wtedy zostanie mi z tego zabrane. A to preto, aby ma z tym pożegnał, że mi zabrał, nie dał. A to dlatego, żeby ubłogosławił mnie tym, że mi wziął, a nie dał. Nie wiem, rozumiecie to? Czy nie wiem, czy rozumiemy temu. To jest wielkie tajemstwo, co mam. Bardzo wielka tajemnica, którą do was mówię. Bóg się dziwa na twoje serce. Pan Bóg patrzy na twoje serce. On by mógł wam nam dać tu równakie pożegnanie naraz wszystkim. Mógłby nam wszystkim dać takie same błogosławieństwo. Ale nie jesteśmy wszyscy równako przyprawieni pre uniesienie tego pożegnania. Ale my wszyscy nie jesteśmy jednakowo gotowi, przygotowani, żeby znieść takie błogosławieństwo. A teraz Izaak już nie ma jednego syna, ale ma dwóch. Ale teraz Izaak nie ma już jednego syna, ale ma dwóch. No jeszcze stale tego nie jest tylko jako gwiazdy na oku. No jeszcze ciągle nie widać tych synów tyle jak gwiazd na niebie. Przechadza przez ciężkości, przez zapasy. On po prostu przechodzi przez trudności i walki. A wiecie, co som si všimol? Izaak, láska Izaakova prechádza cez žalúdok. Wiecie, co zauważyłem, że miłość Izaaka idzie przez żołądek. O tym będziemy si rozprávať po 12. Na drugim wykładzie dzisiaj będziemy chcieli na ten temat coś powiedzieć. A Izaak nie pochopił aż do końca swojego żywota. Właściwie Izaak nie zrozumiał do końca swojego życia, że właśnie ta łaska nie przez moje ego, przez mój żołądek. Że ta miłość nie przechodzi przez moje ego, czyli przez mój żołądek, ale że ta miłość przechodzi od Boga. Ale że ta miłość przychodzi od Pana. A kogo chce, on pożegna. I kogo Pan chce, tego pobłogosławi. A akému je to smutné, že medzi vidí, že má dvoch synov a medzi nimi je konflikt. I po prostu jak smuci się, kiedy widzi, že dvaj synovie, ktorých má, po prostu oni sprzeczają się, konflikt jest między nimi. A jak som hovoril, že synovia chodia vo šlapajá svojich otcov. Kiedy mówiłem na ten temat, že synovie zazwyczaj po prostu wstępują w ślady ojców. A takisto aj dcery mnohokrát šlapajú. Tak samo i córki v śladach swoich matek. Tak vidíme, že aj tu proste majú s tým žalúdkom problémy títo synovia. A więc tak samo vidíme u synów také problémy s žalúdkom. Možno, že sa nám to nezdá. Môže jakoś... Ale tak si prečítame tento príbeh. Prečítajme tę opowieść. Je to z prvej knihy Mojžišovej. Pierwsza księga Mojżeszowa. 25. kapitola. 25. rozdział. A brat prečíta od 27. až po koniec tej kapitoly. 27. verset do końca. A więc 25. kapitola. A więc 25. rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Od 27. do końca. Aha, od 27. Dobre. 27 do końca. Dobre. A więc pierwsza księga Mojżeszowa, 25 rozdział od 27 wersetu. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. A Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco z tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Już aj hnieć w tą prvom wersji. A więc zaraz w tym pierwszym wersecie, który przeczytaliśmy. Aj tą drugą. Tak samo i w tym drugim. Mamy ten obraz o tym, że preto milował Izak Ezawa. Widzimy obraz tego, że dlatego Izak kochał Ezawa. Lebo mu przyprawował dobrą strawę. Ponieważ przygotowywał mu dobre jedzenie. Zaujímavé. Ciekawe. Można, że się nikt nie wsiąli ten to problem patriarchu. Może nigdy nie zauważyliście ten problem, jeżeli chodzi o patriarchów. A to jest wielki problem. A to jest bardzo poważny problem. Może być aj w rodzinach wielki problem. I tak samo w rodzinach może być ten poważny problem. Że na pierwszym miejscu niekomu jest brucho. Że na pierwszym miejscu komuś jest brzuch. To, co do żołądka. To, co wchodzi do żołądka. A niekomu łaska idzie przez żołądek. I tak się mówi, że komuś miłość przechodzi żołądkiem. A to jest bardzo niebezpieczne. I bardzo niebezpieczne to jest. Lebo tento postoj dziedzia a jego dzieci. Ponieważ ta postawa po prostu przechodzi tak samo na jego dzieci. Jednoducho są ludzie, którzy się nie odoprą swojemu żołądku. Po prostu ludzie, są tacy ludzie, którzy nie potrafią po prostu oprzeć się swojemu żołądkowi. A są mężowie, którzy preto milują swoją żonę, lebo bardzo dobre wary. I są mężowie, którzy dlatego kochają swoją żonę, ponieważ bardzo dobrze gotuje. A ja was waruję, mieli młodzi bracia. I ja ostrzegam was, kochani młodzi bracia, abyście nigdy taki to postoj w swoim życiu nie zaujali. Żebyś nigdy nie miał taką postawę w swoim życiu. Nie to wielka miłość, kiedy mężelka dobre wary. To jest wielka łaska, kiedy żona potrafi dobrze gotować. Ale nie smiesz mać łaskę ku swojej mężelce preto. Ale nie możesz kochać swoją żonę tylko dlatego, że ci dobre wary. Że dobrze przygotowuje jedzenie. Pozrite się, tu jest napisane, że Izak milował Ezawa, preto, że mu dobre jedla przyprawa. Ponieważ tutaj jest napisane, popatrzcie, Izak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. A to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne to jest. Ale Jakuba, jako gdyby nie miał rad. I Jakub jako gdyby nie był taki ulubiony. Ale to, że Jakub mu nie przyprawował tak z tej dziwoczyny. Ponieważ Jakub nie przygotowywał mu dziczyzny. Teraz pozrymy się na Pana Jezusa. Patrzmy teraz na Pana Jezusa. I szedł na puszcz. Szedł na pustynię. 40 dni a nocy nie jadł, a nie pił. 40 dni i nocy nie jadł i nie pił. Odoprał niečo żołądku. Coś po prostu oparł się żołądkowi. Prečo tento post? Dlaczego tego rodzaju post? Prečo tento útok proti žalúdku? Dlaczego ten atak przeciwko żołądkowi? Viete, ja som si vždy myslel, že centrum všetkých žiadostí človeka... Viete, zawsze myślałem, že centrum, či środek wszystkich pożądliwości człowieka... Že sa nachádza niekde v sexuálnej oblasti. Že znajduje się gdzieś w sferze seksualnej. Ako mladý človek som si to tak vysvetloval. Jako młody człowiek tak wyjaśniałem sobie to. Ale wiecie, uvidel som zo života Pána Ježiša. Ale zobaczyłem, patrząc na życie Pána Jezusa, že centrum všetkých žiadostí, oči, uši, že środkiem czy centrum wszystkich pożądliwości, oczu, uszu, sexuálnych žiadostí, nawet i sexuálnych pożądliwości, žiadostí chuti i pożądliwości smaku, všetko to centrum jest w żołądku człowieka. I całe to centrum znajduje się w żołądku człowieka. Preto Pán Ježiš išiel do 40-dňového pôstu. I dlatego właśnie Pan Jezus pościł przez 40 dni. Aby ukázal, żeby pokazać, że nie žiadosti ciała, że nie pożądliwości ciała, ale žiadosť jeho nebeského Otca mu je prednejšia. Ale po prostu wola Ojca Niebieskiego jest dla niego ważniejsza. A preto ja vás prosím. Dlatego proszę was, ak túžite Wyciąć nad żądościami ciała. Jeżeli pragniecie zwyciężać nad pożądliwościami ciała, a tużycie żyć jeden wyciąźny żywot, jeżeli pragniecie młodości, przeżyć zwycięskie życie nawet swojej młodości, abyście szli do postu a modlitwie. Żebyś po prostu pościł i modlił się. Ten post to jest, to znamena asi toto. Post znaczy chyba to. Moje ciało. Moje ciało. Do teraz som teba sytił. Do tej pory po prostu karmiłem ciebie. Ciebie som dawał predność. Ciebie dałam zawsze pierwszeństwo. Ale teraz. Od tej pory. Ty żalu do ciebie nie. Ty żołądku ciebie nie daje. A chcę mieć obecenstwo z niebieskim Ojcem. A chcę mieć społeczność z Ojcem Niebieskim. Skrze Pana Jezusa. Przez Pana Jezusa Chrystusa. A chcę ten niebieski pokarm przyjmować. I chcę przyjmować ten pokarm niebieski. A ten żołądek, ten sabury. I ale ten żołądek, ten spiera się. Tam wygrywają huci. Tam na Słowacji się mówi, że tam skrzypce grają. A proste boj nastawa. I po prostu walka tam zaczyna się. Ale ty powiesz nie. Ale powiesz nie. Ty moje ciało nie. Moje ciało teraz nie. Ty mój żołądek nie. Mój żołądku teraz nie. Dlatego, że ja sytim swoją duszę. Ponieważ ja nasycam swoją duszę. Dawam predność swojej duszy. Daję pierwszeństwo swojej duszy. A dawam predność temu budowania za skrze Pana. I daję pierwszeństwo temu budowaniu się przez Pana. To jest bardzo dôleżite. Bardzo ważne to jest. Prečo? Dlaczego? Lebo ty, kiedy nauczysz odoprzeć się swojemu żołądku. Ponieważ ty, kiedy nauczysz się opierać się swojemu żołądkowi, wiesz, iść do postu. Potrafisz pościć. Modlić się. Tak się wiesz rozkazać. A więc potrafisz coś polecić samemu tak sobie. Tak wiesz rozkazać żołądku. Jeżeli potrafisz rozkazać coś żołądkowi. Tak wiesz rozkazać już swoim oczom. To potrafisz też polecić czy panować nad swoimi oczyma. Wiesz panować aj nad swoimi uszami. Wiesz panować też nad swoimi uszami. Aj nad seksualnymi żądostwami. I tak samo w sferze seksualnej. Ale człowiek, który si nie wie rozkazać swojemu żołądkowi. Ale człowiek, który nie potrafi nakazać swojemu żołądkowi, ten w każdej oblasti żywota zlyha. To w każdej innej dziedzinie życia on upada. A preto pozor na żołądek. Właśnie dlatego uwaga na żołądek. Ja widzę, że Izaak nie pochopił jedną tajemnicę. Widzę, że Izaak nie zrozumiał tak do końca jedną tajemnicę. Lebo jego łaska išla cez żołądek. Ponieważ jego miłość przechodziła przez żołądek. Bóg go veľmi pożegnał. Pan Bóg bardzo go pobłogosławił. Dał mu owce, goveda. Dał mu bydło, bogactwo. Owce, wszelkie bogactwo. Ale nie dał mu, nie mógł mu jeszcze dać nieco. Ale nie mógł mu dać jeszcze coś. Nie mógł mu dać wiele synów. Nie mógł mu dać wiele synów. Lebo by między nimi urobił dwa tabory. Ponieważ wiedział, że oni posprzeczaliby się między sobą. Jeden tábor tych, którzy by mu przynášali dobre jedlo. Pewna grupa tych synów to by była tych, którzy by mu przygotowywali dobre jedzenie. No a ty drugi synowie, a ty, co przy mamusze. A ta druga grupa to zawsze to by do mamusi podchodziła. A byłby rozdzielony tábor Bożego ludu. A więc ten Boży lud byłby podzielony. Izaak. Izaaku. Preca milowany Boży człowiek. Ty właściwie kochany Boży człowieku. A nie pochopił takie to wielkie. Pomimo tego nie zrozumiałeś ten takie wielką tajemnicę. Miał, tylko dwóch synów on miał. A i między tych dwóch synów. A nawet między tymi dwoma synami. Jego niewiadomość wraziła klin. Jego nieświadomość po prostu włożyła klin. A co gdyby miał tolki jako gwiazdy na niebie? A wyobraźcie sobie, żeby miał synów tyle, ile gwiazd na niebie. Wytworzyliby się dwa tábory, które by bojowali proti sobie. Stworzyłyby się dwie grupy, które ciągle by zwalczały siebie. Nie chcę się głębiej wnarać do tych rzeczy. Nie chcę, wiem, że są to bardzo głębokie rzeczy, co wam mówię. Nie chcę głębiej po prostu zanurzać się w tych rzeczach. Wiem, że to są bardzo głębokie rzeczy. A to nie rzeczy. Moja krytyka na Izaaka. A żebyście widzieli, to nie, jest, nie chodzi o moją krytykę Izaaka. Ale wiem, że Bóg nie żałuje swoich darów miłości. Ale wiem, że Pan Bóg nie żałuje swoich darów łaski. A jeszcze ci nie da to, po czym by si tu... A jeżeli jeszcze nie otrzymasz to, co, po czym pragnie twoje serce... Tak nie, Bóg je tomu na winie. To nie jest... Bóg jest winny. Ale ty ešte nie si na to pripravený. Ale ty ešte nie jesteś gotowy, żeby to przyjąć. A keby si aj to prijal... A gdybyś nawet przyjął to... Ešte nevedel by si to spravovať. Ešte ciągle nie potrafiłbyś tym sprawować. Zarządzać, kierować to. By si to všetko zrútilo na hlavu. Wszystko to spadło by ci na głowę. A Izák má dvoch synov. A więc Izák dvoch má synów. A išiel na lov tento Ezav. Ezav poszedł na łowy. A prawdopodobnie nic takie nie ulovil. Prawdopodobnie nic ciekawego nie złowił. A przyszedł do domu głodny. Przed bardzo głodny do domu. Lebo obyczajnie taki to lovci si założyli oheń a uprażili si zajka na ogniu. Ponieważ zwykle w lesie tam łowcy, czyli na łowach tam złożyli ogień i po prostu to co upolowali to zjedli. Ale teraz przyszedł bardzo głodny do domu. Teraz on przyszedł bardzo głodny do domu. A tak czuł, że ten żołądek manipuluje z nim. I czuł, że żołądek panuje, manipuluje z nim. Ten żołądek mu rozprawa. Ten żołądek mówi do niego. On nie ma język. Ten żołądek nie posiada języka. Ale preca mówi k niemu. A pomimo tego słychać jego słowa. Ty wiesz co? Czy wiesz co? Ty asi zomrzysz. Chyba umrzesz. Lebo nic si nie ulowił. Ponieważ nic nie złowiłeś. Hladny si jak wok. Jesteś głodny jak wilk? Nie masz co zjeść teraz? Nie masz co by zjeść? No gdzie jest to Boże pożegnanie? No gdzie teraz jest to Boże błogosławieństwo? A ten Jakub? Jakub? Tam nieco takie dobre uwarił. Ten Jakub przygotował coś takiego smacznego tam. Wiesz co? Za każdą cenę. Wiesz co? Za wszelką cenę. Z toho czerwonego, z toho. Te czerwoną soczewicę to z tego. Z toho. Zażądaj si. Po prostu zażądaj tego. A Jakub tużył po nieczem. Jakub pragnął czegoś. A wiecie po czym tużył? Czy wiecie po czym pragnął Jakub? On tużył po Bożym pożegnaniu. Jakub pragnął Bożego błogosławieństwa. On tużył po tym, aby on był miły w Bożych oczach. Pragnął po tym, żeby on był miły w oczach Bożych. Wiecie, ale tyto patriarchowie. A więc ci patriarchowie, starozákonní mužovia i mężowie Starego Testamentu vnímali Božie požehnanie takto. Po prostu oni wiedzieli, że Boże błogosławieństwo dotyczy tego, że ten to dieťa, które sa prvé narodí, że to dziecko, które jest pierworodzone, czyli pierwsze przychodzi na świat, to patrí hospodinovi. Należy do Pana. To patrí pánovi. Należy do pána. A to bola veľká prednosť. I to bolo ogromné pierwszeństwo. Neskôr aj Mojžišovi bolo povedané. Później tak samo do Mojžeša zostalo povedané. Že to prvé z úrody patrí pánu. Že to pierwsze z plonów należy się pánu. A že to majú priniesť a doniesť kniazovi. I že to majú przynieść i do kapłana. A mają to obetować Panu. I mają ofiarować to Panu. To prvé. A więc to pierwsze. A Hospodin povedal to, co otwiera život matki. I Pan Bóg powiedział to, co otwiera łono matki. To znaczy, że ten prvorodený, alebo to prvorodené dieťa. To znaczy, że to pierworodzone dziecko. To patrí Panu. Należy się Panu. To prvé. To pierwsze. Aj my, nowozákonný Boží ľud. My tak samo, národ tu žijeme v Novom testamente. Aj my dávame nie to posledné pánu, ale to prvé. My tak samo neofiarujeme pánu tego ostatniego, co máme, ale to pierwsze. Je treba, aby sme mu dali tú prvotinu z nášho života. Potrzebne je, żebyśmy to pierworodstvo dali, co jest w našem życiu, pierwocinę. Preto hovoríme, že ráno, keď vstávame. Dlatego mówimy, že kiedy wstajemy ráno, aby sme mali nie tu prvotinu dnia dać Panu. Żebyśmy zaraz tą pierwocinę tego dnia oddali Panu. Abyśmy hneď te prvé hodiny, albo prvé te minuty hneď dali Panu. Żebyśmy zawsze te pierwsze godziny albo minuty poświęcili Panu. A tu jest jeden z naszych chłopczyków. Tu jest też, siedzi między nami jeden z naszych chłopaków. On kiedy stawa. I on zawsze kiedy się budzi. Prvé mu je to, že chvála Pánu. I pierwsze co on powie to chvála Pánu. Za nový deň. Za nový deň. Keď otvorí svoje oči. Keď otvorí oči. Tak je? Či tak je? No. On prvotinu hneď dá Pánu. On zawsze to, to pierwociny oddaje Pánu. Viete, to prvé patrí Hospodinovi. Viete, to prvé zawsze należy się do, należy Pánu. Jakub si bol toho vedomý, že on nie prvý sa narodil, ale druhý. Jakub bardzo dobrze uświadamiał sobie, že to on nie pierwszy urodził się, ale jako drugi. Ale keď sa narodil jeho brat, držal ho za petu. A kiedy urodził się jego brat, po prostu trzymał go za pięte. A on išiel von. On tak samo wychodził. Ale držal ho za petu. Ale trzymając go za pięte. Ako keby... Ako keby on chcel ho predísť. Tak jakby on chciał wyjść pierwszy. Ako keby ho držal za petu, že nie ty, ja. Jakby chciał go wyprzedzić i powiedzieć, no nie ty teraz, ja. Ja chcę być hospodin. Ja chcę być pana. A vždy trápilo Jakuba. I zawsze Jakub smucił się. Že nie on sa prvý narodil. Že to nie on jest pierworodny. Že nie on je ten, ktorý patrí hospodinu. Že to nie on jest ten, który należy panu. Ale že ten jeho brat Ezav. Ale že właśnie to jego brat Ezav. A veľmi, veľmi ho to bolelo. I bardzo bolało go to. A teraz prišiel domov tento jeho hladný brat. A teraz przychodzi do domu, wraca do domu jego zgłodniały brat. A on mal uvarené. Miał przygotowane. A tento brat hovorí, daj mi z toho, lebo som hladný až na... I brat mówi, daj mi z tego, co przygotowałeś, bo jestem głodny, chyba umrę. A on hovorí, vieš čo, dám ti, ale mi daj to tvoje prvorodstvo. A on mówi, vieš co, ja dám ti, ale ty daj mi z powrotem tvoje pierworodstvo. Pozrite sa, stále má na mysli, stále žije tou myšlienkou, ja chcem patriť Hospodinovi. A więc popatrzcie, ciągle má na myśli to, ciągle žije tą myślą, ja chcę należeć Panu. Aj ty žiješ touto myšlienkou. Czy ty tak samo žiješ ciągle tą myślą? A w twoim sercu jest ta głęboka tęsknota. Czy w twoim sercu tak samo jest ta głęboka tęsknota? Ja chcę patrzeć Panu Jezusowi. Chcę należeć Panu. Za każdą cenę ja chcę na za wszelką cenę chcę mu należeć. Albo si taki jak Ezaw? Albo jesteś taki jako Ezaw? Na co mi jest Pan? Po co mi jest Pan? Kiedy nie mam męża? Kiedy nie mam męża? Nie mam żenu. Albo nie mam żonę. Nie mam rodziny. Nie mam rodziny. Kiedy tak tuży mać to, co moje ciało potrzebuje. Kiedy tak pragnę mieć to, co potrzebuje moje ciało. A nie mam to. I nie mam to. Modlę się. Modlę się ciągle. Czytam si Boże. Czytam Słowo Boże. Czemu jest mi to wszystko? To po co mi to wszystko? Kiedy nie mam to, co potrzebuję. Kiedy nie mam to, co potrzebuję. A człowiek jest bliski temu, aby się wzdał. Człowiek się przybliży k tomu, aby się wzdał Pan. I człowiek po prostu bliski jest tego, żeby oddał Pana. No przyjdzie pierwszy chłop. Przyjdzie pierwszy mężczyzna, który ma o mnie zaujem. Który interesuje się o mnie. Wydam się. Okej, więc ja wychodzę za mąż. Na co mi jest Pan? To po co mi jest Pan? Kiedy nie mam męża. Kiedy nie mam męża. Przyjdzie pierwsza żeńska, która ma o mnie zaujem. Pojawi się pierwsza kobieta, która interesuje się o mnie. Ożenim się za nim. No to ja ożenię się. Na co mi jest Pan Jezus? Po co mi jest Pan Jezus? Kiedy nie mam żony. Kiedy nie mam żony. A kiedy są taki żądostwy. Kiedy taki jestem żądny tego. Ani żywot mi nie chuci. Nawet życie nie smakuje mi bez niej. Tak to mnogi rozmyśla. A więc w taki sposób wiele ludzi myśli. A wzdawają się tego, to, że ja są Panem. I po prostu upuszczają to, że to myśl, że ja jestem, należy do Pana. Pre teba najwiac je to, że ty patrzysz Panu Jezusowi. Czy dla ciebie największą cenę ma to, że należysz do Pana? Albo nieco inne. Albo coś innego. Najsi chłopca. Znaleźć chłopaka. Najsi dziewczę. Znaleźć dziewczynę. Nasycić swoje żądości. Nasycić się swoimi pożądliwościami. A potem może być aj Pan. A potem, no Pan może być. Tak to rozmyślał Ezaw. W taki sposób myślał Ezaw. Na co mi jest Hospodin? Po co mi jest Bóg? Na co mi jest to, że są Hospodinów, kiedy zomieram? Po co mi jest, po co w ogóle mi jest to, że jest należy do Pana, kiedy teraz umieram? Kiedy nie mam to prawe, co potrzebuję. Kiedy nie mam tego właściwego, co jest mi potrzebne. Widzicie, jaka kliadba, jakie nieco przyszło do żywota Ezawa. Czy widzicie, jaka klątwa, coś przyszło w życie Ezawa. To miłowanie żołądka. To umiłowanie do żołądka. Co widział aj przy swoim ojcu. To samo, co mógł zobaczyć i patrząc na swojego ojca. Tym nie chcę mówić, abyśmy my sądzili swoich ojców a swoje matki. Nigdy nie chcę powiedzieć tym, żebyśmy odsądzali swoich ojców albo swoje matki. Ale skumajmy rzeczy, które robimy. Ale po prostu myślmy nad rzeczami, które wykonujemy. Skumajmy, prečo nie mogła nasza rodzina viac Bożego pożegnania przyjąć. I zastanawiajmy się, dlaczego nasza rodzina nie mogła przyjąć więcej błogosławieństwa. Nie było tam jakieś sebectwo. Czy nie była jakiś egoizm tam? Nie było tam nieco, co braniło temu plnemu Bożemu. Czy nie było tam, nie miało miejsce coś, co po prostu tamowało te Boże błogosławieństwo? Człowiek bez tego, żeby się uświadomił, że prečo robi to, co robi, robi już automatycznie, lebo już z takiej domacności pochodzi. Człowiek nie uświadamia sobie to, co robi i robi to automatycznie, no ponieważ z takiej rodziny on pochodzi. Ja sam wam rozprawał, jako mamiczka wszystko riešila u mnie bitko. Ja mówiłem do was, wspominałem wam, że moja mama zawsze wszystko po prostu tylko kijem rozwiązywała. A jakie są mało prawe dziecia? Kiedy miałem pierwsze moje dziecko, urodziło nam się. Tak, ja sam myślę, że to automatycznie to tak trzeba. To myślałem, robić. Że automatycznie tak to działa. Nieco sami nie zdało, że dobre robi, chytil sam, puk, poza oczku. Kiedy coś nie wydawało mi się, że dobrze robi, to już otrzymał klapsa. A za jakiś czas to moja manżelka tak znaszała. I moja żona jakiś czas to tak cierpiała to. A potem mi mówi. Potem mówi do mnie. Prečo? Treszczesz dziecko bez tego, żeby si mu wyjaśnił, co ma robić. Dlaczego karzesz swoje dziecko bez tego, żebyś wyjaśnił mu, w jaki sposób ono to ma robić? Wiesz, co treszczesz na swoim dziecku? Czy wiesz, co ty karzesz na swoim dziecku? No to, co si ty zamieszkał, to, co si to, co, zaniedbał na nią. To, co ty zaniedbałeś, to, co ominęło cię. A to, co zaniedbałeś, jest, aby si mu rozprawał, co jest dobre, co ma robić. A zaniedbałeś to, żebyś mu wyjaśniał, co ma robić, co jest dobre, co w ogóle jak ma żyć. Ale moja mamiczka mi otworzyła dwere urczytego myślenia, bez tego, żeby som si uświadomił, to tak trzeba robić. Ale moja mama po prostu otwarła mi drzwi takiego systemu myślenia, żeby bez tego, bez zastanowienia się, ja robiłem to automatycznie. A moja mężelka mi była wielką pomocą. I żona była mi w tym bardzo pomocna. Lebo mnie matka nigdy nic nie wyswetla. Ponieważ mama nigdy nic nie wyjaśniała mi. To som si musiał wżdy sam sebe wyswetlać. Zawsze ja sam musiałem dochodzić do pewnych wniosków. A wiecie, co som si ja wyswetlował? A czy wiecie, do jakich wniosków dochodziłem? Moja mama ma nie lubi. Moja mama nie kocha mnie. Mój ojciec o mnie nie stoi. Mój tata nie interesuje się o mnie. Depresja. Miałem depresję. A ona si myślała, że ja już na wszystko przyjdę. I ona myślała, że na wszystko wpadnę, dlaczego ja otrzymałem lanie. Ja sam się zdalował od rodziców. I oddalałem się w ten sposób od rodziców. A zdalował sam się od Boga. I oddalałem się też od Pana. Bez wyjaśnienia. Po prostu bez wyjaśnienia. Otworzyły się te drzwi. Otworzyły się przede mną te drzwi. A ten Izaakov żołądek ma tak zaujíma. A więc żołądek Izaaka w ten sposób interesuje mnie. Tu są otworene drzwi aj pre Ezawa. Że on otworzył drzwi dla Ezawa tak samo. Ale nie len pre Ezawa. Ale nie tylko dla Ezawa. Ale Jakub ma dobrą szoszowiczną warę. Ale nie tylko Ezaw, tak samo i Jakub też ugotował dobrą michę soszewicy. To znamená, że obydwaja synowie mieli problem z żołądkiem. A więc to oznacza, że obydwaj z nich, synów, mieli problem z żołądkiem. Ale Bóg się dziwał na nich z góry. Ale Pan Bóg patrzył na nich z góry. A pozerał się. I patrzył. Kto stoi o to, że jest gospodiną, a kto nie. Kto pragnie, czy komu zależy na tym, że jest Panu albo nie. A on, gospodin, widział, że ten Jakub, ten bardzo tuży być. I Pan Bóg widział, że Jakub bardzo pragnie być Pana. A preto dovolil túto situáciu okolo tých žalúdkov. I właśnie dlatego pozwolił, żeby ta sytuacja miała miejsce, wydarzyła się. Aby ten, kto je ochotný sa vzdať toho dobrého svojho, żeby ten, kto jest chętny oddać tego swojego dobra, toho svojho dobra, toho svojho žalúdka, dobra, jeżeli chodzi o żołądek, aby získal Pána, żeby pozyskał Pána, tak aby ten získal to požehnanie. Właśnie, aby ten otrzymał błogosławieństwo. A Jakub wystihol tu sytuację. I Jakub po prostu chwycił się tej sytuacji. Stale drżał tego swojego brata za pętę. Ciągle trzymał tego swojego brata za pięty. W tym duchownym słowa zmysłu. Teraz już w tym duchowym znaczeniu. Aby uchwycił to pożegnanie. Żeby uchwycił to Boże błogosławieństwo. A Gospodin mu to dopriał. I Pan Bóg po prostu dał mu. Aj rzeczy jego serca tak i usposobił, aj okolności żywota, aby mógł dosiąść. I rzeczy w jego sercu i okoliczności życia właśnie w ten sposób pokierował, żeby on mógł osiągnąć to błogosławieństwo. A teraz była przyjemność. A więc teraz nadarzyła się okazja. A on uchwycił to, że ja, o teraz on ja Panu. I on uchwycił tego, że od tej pory ja należę do Pana. A Ezaw mu prepustil svoje prvorodenstvo. I Ezaw po prostu pozwolił mu na to. Za to malé sústo. Za také małe sústo tej kaši. Za te soczewice. A teraz Jakub sa raduje. Jakub teraz cieszy się. Chcem sa ťa opýtať. Chciałem zapytać ciebie. Túžiš patriť Pánu Ježišovi? Či pragneš naležiť do Pána? Či to, tie veci, ktoré ti svet ponúka? Či to, tie rzeczy tego świata, ktoré on ti oferuje? Tie žiadosti, ktoré v tebe vojujú? Tie pożądliwości, ktoré ciągle tak walczą v tobie? Či sú ti dôležitejšie ako Pán? Či są dla ciebie ważniejsze niż Pán? Alebo chceš povedať Pane? Albo či chceš povedať Pane? Ja som ochotná sa vzdať. Ja chętnie oddam tých telesných žiadostí. Te všetky pożądliwości ciała. A som ochotná čakať na teba, na tvoju milosť. I jestem chętny, żeby oczekiwać na twoją łaskę. Ale chcem mať teba, Panie Ježiš. Ale chcę mieć ciebie, Panie Jezu. Chcę patrzeć ciebie. Chcę należeć do ciebie. Panie. Otváram ti svoje srdce. Otvieram dzisiaj svoje serce. Nie chcę, aby było aj na mnie przekleństwo. Nie chcę, żeby tak samo na mnie ciążyło przekleństwo jako na Ezawie, który za tą swoją żiadość, który za swoją pożądliwość oddał ciebie. Oddał ciebie. Panie, ja chcę ciebie. Panie, ja pragnę ciebie. Ja tużim po ciebie. Ja pragnę po tobie. Moje ciało bojuje w oczy mnie. Moje ciało walczy przeciwko mnie. Żiadosti sa vo mne búria. Pożądliwości wzbierają we mnie. Ale ja pójdę do postu. Ale ja będę pościł. Będę sa modlić. Będę się modlił. Będę na teba oczekiwał. Będę oczekiwał na ciebie. A będę czekać tu siłę, tu moc z hora. I będę oczekiwał na tę siłę i moc z góry, która mi da siłę wyjść na tym. Która da mi zwycięsko przejść przez to życie. Ty mi nado wszystko, Panie. Ponieważ ty jesteś mi ponad wszystkim. Ciebie chcę, Panie. I ciebie ja pragnę. A wzdawam się tych żiadosti. I ja oddaję te pożądliwości. A wiem, że ty sam o mnie postarasz. I wiem, że ty zatroszczysz się o mnie. A chcesz, ty mi dasz męża. Jeżeli chcesz, to ty dasz mi męża. A chcesz, ty mi dasz tu żonę. Jeżeli ty chcesz, to dasz mi tę żonę. A chcesz, ty mi dasz to, co poczem tu żyć. Jeżeli chcesz, to ty dasz mi pragnienia mojego serca. Ale ty sa o tom, ty rozhodnij o tom. Ale ty zadecyduj o tym. Pojď k Pánu Ježišovi. Přijď do Pana Jezusa. Ja by som chcel dať takú prvú príležitosť. Chciałbym dať taką pierwszą możliwość, okazję. Abyście sa pre Pána Ježiša rozhodli. Do tego, żebyśmy zadecydovali dla Pána Jezusa. Budeme sa modliť teraz. Budeme się modlić. Drahý Panie Ježišu. Drogi Panie Jezu. Ďakujeme ti za túto rodinu. Dziękujemy za tę rodzinę. Izákovu. Rodzinę Izaka. Że sa môžeme učiť na tom, ako oni žili. Że môžeme się učiť na sposobie ich życia. A môžeme si vziať tie príklady. I môžeme wziąć dla siebie te przykłady. Učiť sa na ich chybách. Učiť się na ich błędach. Ale aj na tych dobrych rzeczach. Ale tak samo te dobre rzeczy przyjmować. Pokornie ti ďakujeme. Dziękujemy ci z pokorą. Za Jakuba. Za Jakuba. Który tak veľmi túžil po tebe. Który tak bardzo pragnął ciebie. Który tak túžil być twój. Który tak bardzo pragnął być twoim. Że był ochotny sa zdać aj z toho svojho pokrmu. Że chętnie oddał ten swój pokarm. Był ochotny zaprzeć swoje żądości. Chętnie zaparł swoje pożądliwości. Aby zyskał ciebie. A żeby pozyskał ciebie. Chwalimy cię za ten to piękny przykład. My uwielbiamy cię za ten cudowny przykład. A tak cię prosimy. I prosimy ciebie. Daj nam siłę. Daj nam siłę. Abyśmy wierą mogli wykroczyć. Żebyśmy przez wiarę mogli wyjść. Abyśmy mogli uchopić. Żebyśmy mogli uchwycić ciebie, Panie. Abyśmy mogli być twoi. Żebyśmy mogli być twoimi. Abyś ty mógł być nasz. Żebyś ty mógł być naszym. O Panie Jezusie. Panie Jezu. My się teraz stawiamy w oczy swoim własnym żądostiom. My teraz stajemy przeciwko swoim własnym pożądliwościom. W twoim drahom imieniu. W twoim cennym imieniu. A przykazujemy tym to naszym własnym żądostiom. I nakazujemy do naszych własnych pożądliwości, aby ustąpili. Żeby odeszły. Lebo teraz jest czas. Ponieważ teraz jest ten czas. Abyśmy zyskali ciebie. Żebyśmy my zyskali ciebie. Abyś ty zyskał. Żebyś ty pozyskał nas. Chcę się opytać. Chciałem dzisiaj zapytać, jest tu niekto, czy jest ktoś tutaj taki, kto tak czuje, że to jest chwila, kto czuje właśnie, że to jest ten czas teraz, kiedy chce patrzeć Panu Jezusowi, w którym chce należeć do Pana. Jest tu niekto, kto chce to tak wyznać z zdwignutym ręki. Czy jest ktoś taki, który przez podniesienie ręki chce to wyznać? Niech Cię pożegna Pan. Niech Pan Bóg Cię błogosławi. Halleluja. A Ciebie pożegna. Tak samo. Sława Panu. Ciebie tak a samo. A niech pożegna Pan Jezus. Jest tu jeszcze nie. Czy jest jeszcze ktoś? Dawam ci przyleżytość. Nie naliecham. Daję możliwość, ale nie napieram, nie naciskam. Jest tu jeszcze nie. Czy jest jeszcze ktoś? Jest to przyleżytość dla ciebie. To jest właśnie okazja dla ciebie. Abyś mógł powiedzieć Panie. Żebyś mógł powiedzieć Panie. Zdawam się tych swoich żądostw. Oddaję swoje pożądliwości. Chcę zyskać ciebie. Chcę zyskać ciebie. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Sława Panu. Chwała Panu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za tę chwilę. Za ten czas. Dziękujemy Ci za ten przykład. Dziękujemy za ten przykład. A chcemy iść za Tobą. I chcemy podążać za Tobą, Panie. Dziękujemy za te cenne serca, które się teraz otwierają, które teraz otwierają się dla Ciebie. A ja Cię pokornie proszę. I ja proszę Cię z pokorą. Abyś wstąpił do ich serca. Żebyś ty wszedł w ich serce. Aby byli twoi. Żeby byli twoimi. Abyś ty był ich. Żebyś ty był ich. Daj im zwycięstwo nad żądostiami. Daj im zwycięstwo nad pożądliwościami. Aby nie żądości ich wiedli. Żeby nie pożądliwości kierowały ich życiem. Ale twój święty duch. Ale twój Duch Święty. Pożegnaj ich. Błogosław ich. Wedź ich. Prowadź ich. Zachrań ich. I uchroń ich. A pożegnaj. I pobłogosław.